a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland and it soon spread all around. It made the people sing and dance when they heard the brand new sound. It's got a man and a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I love jazz. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest espai anomenat Jazz Natics amb Rafael Corbí. Something that no other music has. Oh, it's got everything. Així escoltem la música de Louis Armstrong que ens introdueix amb el nostre espai i continua avui amb dos protagonistes, Lisa Hilton, la cantant que ens aportarà amb les seves cançons des de l'àlbum de 2021 anomenat More Than Another Day, una pianista excepcional que ja hem escoltat altra vegada, una corrent palpitant i fresca de la costa oest dels Estats Units amb bona música i molts bons ritmes. Des del 97 que han registrat molts àlbums i aquest s'hi afegeix i avui us el volem presentar, More Than Another Day. I també comptarem amb la presència d'en Richard Elliot, excel·lent també la seva música a través d'un altre àlbum de 2021, en aquest cas l'anomenat Authentic Life. Comencem, però, amb Lisa Hilton, Karma Chaos, Sacred Beach o So This Is Love. Així comencem el repàs amb el seu disc, que es diu More Than Another Day. Fabulosa la música de la Lisa Hilton, a mi m'encanta, m'entusiasma, i per això escoltem diverses peces d'aquest disc, Karma Chaos, Secret Beach, Salt This Is Love, com us deiem, però també No Sleep Angel o aquest gran clàssic amb la qual la intèrpreta que avui ens acompanyava per començar el nostre espai de Jazznàtics ens tancarà la presentació d'aquest More Than Another Day, el seu disc de 2021, la meravellosa Lisa Hilton amb I've Got You Under My Skin. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Com us hem dit al principi del nostre programa, hem canviat de música. La segona part la dediquem a les interpretacions d'aquest saxofonista americà, però nascut a Glasgow, a Escòcia, el 16 de gener del 1960, en Richard Joel Elliott, més conegut com Richard Elliott, que ens porta amb el seu instrument, habitualment el saxofon tenor, les seves músiques, les seves cançons, des que va debutar amb l'Initial Approach l'any 1980. 84. El seu disc Authentic Life és el publicat a 2021 i que ens aporta excel·lents interpretacions, com podeu escoltar en les peces que venen a continuació. Hem escoltat l'Snapshot, però també escoltarem d'aquest espai Secrets, Right on Time i Moongazer, des d'aquest Authentic Life de Richard Elliot. Un Richard Elliot magnífic que ens ha acompanyat amb el programa d'avui. És un plaer, un autèntic plaer, escoltar la seva música i també abans de la Lisa Hilton. Acabem aquest espai del dia d'avui pel que fa referència amb els dos protagonistes que hem triat, aquests dos àlbums del 2021, recordem el de Lisa Hilton i aquest, l'Authentic Life de Richard Elliot amb el seu saxo, que ens acompanyarà amb una darrera peça anomenada Move Ahead. Després, fins al final del programa, música eclèctica aquí a Jazznàtics amb Rafael Corbí. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. arribant fins al final del programa d'aquesta setmana, que Lisa Hilton i Richard Elliot ens han conduït fins al moment final, en el qual ja us hem dit que ens tornàvem una mica eclèctics amb un parell d'interpretacions amb el nostre espai. Richard of the Prodigal Son és un dels temes que estaven inclosos en l'àlbum d'aquest intèrpret, bateria i compositor de Shreveport, de Louisiana, amb Brian Blade, nascut el 1970. Era el Season of Change, és una temporada de canvis. I amb aquesta peça arribem fins al final. La complementem amb una de Yanis, que es diu Energia, des de l'àlbum Awakening, Energia 2017, aquesta interpretació. Sigueu molt i molt feliços. Serà fins la propera. A reveure.